إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. خطبة iliyopita ilielezea misingi mitatu ya sheria ya Kiislamu inda ahli sunnati wal jamaa, ambapo ni Qur'an na sunna na ijma'u salafi hadhihi al-umma. Tukaelezea msingi huo wa kwanza wa Qur'ani kwa mashia, kwamba mashia wanaitakidi kwamba Qur'ani imezidishwa, masahaba wamezidisha zidisha katika Qur'ani, nyingine wamepunguza katika Qur'ani, na pia wamebadilisha Qur'ani na tahrif imebadilishwa, na masahaba ndio waliosimamia jambo hilo la kuzidisha na kupunguza na kubadilisha aya katika Qur'ani. Lakini pia hatimaye wanaitakidi mashia rafidha kwamba Qur'ani ilipandishwa mbinguni baada ya masahaba kuritaddi na kuwa makafiri, Qur'ani ikapandishwa mbinguni. Kwa hiyo msingi huu wa kwanza wa sheria Qur'ani wa mashia na rafidha wanakataa. Msingi huu wa kwanza wa sheria ya Kiislamu ambao ni Qur'ani, rafidha mashia wanaukataa msingi huo wa Qur'ani. Leo tuna msingi wa pili katika sheria hii tukufu ya Kiislamu. Msingi wa pili ni as-sunna an-nabawiyya, hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Huu ni msingi wa pili katika misingi ya sheria baada kitabillah. As-sunna inda ahli sunna ma udhifa ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam min qawl au fi'l au taqrir au sifa khalqiyya au khuluqiyya. Sunna kwa ahli sunna ni kila lililotegemezwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, liwe ni maneno au kitendo au uthibitisho wake Mtume sallallahu alaihi wasallam, au sifa ya maumbile ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, au sifa ya tabia za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Zote hizo ndiyo as-sunna, zote hizo ndiyo hadithi. Kwa hiyo hadithi as-sunna ni msingi wa pili katika misingi ya sheria hii ya ya Uislamu baada al-Qur'an. As-sunna inda Shia, sunna kwa mashia, ma sadara au ma warada anil ma'sum min qawlin au fi'lin au taqrir, ni neno au kitendo au uthibitisho uliotokana na mtu maasum aliyehifadhiwa na madhambi. Wa man almaasum inda Shia, kina nani waliohifadhiwa na madhambi kwa mashia? Mashia wao itikadi yao ni kwamba waliohifadhiwa na madhambi ni maimamu wao 12. Hao ndiyo al-ma'sumun, ndio waliohifadhiwa na madhambi maimamu wao 12. Ambapo inda ahli sunnati wal jamaa al-ma'sumun ni ar-rusul wal anbiya alayhim as-salatu was-salam wa ala ra'sihim nabiyyuna Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Hawa ndio waliohifadhiwa na madhambi, mitume wa Allah alayhim as-salatu was-salam. Lakini kwa mashia al-ma'sumun al-a'imma al-ithnai ashar, maimamu wao 12, hawa ndio wanadai kwamba wamehifadhiwa na madhambi. Na wanasema katika itikadi zao hawa rafidha mashia, maimamu hawa 12 tangu walipozaliwa hawajakosea, hawajafanya kosa lolote tangu walipozaliwa, aidha iwe ni kwa makusudi au kwa kusahau, hawajafanya kosa lolote hao maimamu wao 12. Pia wanaitakidi mashia rafidha kwamba maimamu hawa 12 maneno yao ni maneno ya Allah, amri zao ni amri za Allah, makatazo yao ni makatazo ya Allah. Kuwatii hawa maimamu 12 ni kumtii Allah, na kuwaasi maimamu hao 12 ni kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndiyo itikadi yao mashia kwa hawa maimamu wao 12. Lakini pia Al-Khumaini Al-Halik katika kitabu chake Al-Hukumatul Islamiyya anasema wa inna min daruriyati madhhabina anna li'a'immatina maqaman la yablughuhu malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Al-Khumaini Al-Halik katika kitabu chake Al-Hukumatul Islamiyya anasema hivyo, anasema ni katika mambo ya dharura katika madhehebu yetu ya kirafidha, wa inna min daruriyati madhhabina anna li'a'immatina maqaman la yablughuhu malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Maimamu wetu hao 12 wana daraja ambayo haiwezi ikafikiliwa na malaika mwenye kukurubishwa Jibril wala mtume yoyote mwenye kutumilizwa. Haya ni maneno ya Al-Khumaini katika kitabu chake Al-Hukumatul Islamiyya. Wanaitakidi hivyo mashia marafidha kwamba maimamu wao 12 wana daraja ya juu ambayo hakuna malaika yoyote anayoifikia wala mtume yoyote anayefikia daraja hiyo. Hiyo ni kuonesha kwamba rafidha wanadai kwamba maimamu wao ni bora kuliko mitume wote, hata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kuliko malaika wote, hata Jibril alayhi salatu wassalam. Hii ni itikadi yao arrafidha mashia. Mawqifu shia fi marwiyati sahaba, msimamo wa mashia rafidha katika hadithi hizi walizopokea masahaba, nini msimamo wa marafidha? Anasema shekhe wao Al-Kashif Al-Ghita katika kitabu chake Aslu Shia wa Usuluha anasema kwamba wao bi annahum la ya'tarifuna min as-sunnah illa ma sahha min tariqi ahli al-bayt alayhim as-salatu was-salam an jaddihim sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Anasema huyu shekhe wao katika kitabu chake hicho Aslu Shia wa Usuluha Al-Kashif Al-Ghita anasema Ar-Rafidha hawazingatii katika sunna katika hadithi isipokuwa hadithi iliyopitia kwa Ahlul Bait alayhim as-salatu was-salam kutokana na babu yao Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hii ndiyo hadithi ambayo wao wanaizingatia. Thumma qala amma ma rawahu mithlu abi huraira, ama hadithi aliyopokea mfano wa abu huraira wa samura ibn jundub yaqul la yu'tabaru haula'i say laysa lahum min al-i'tibar 'inda al-imamiyya min al-i'tibar mithlu au biqadri ba'udha. Hawa hawazingatiwi kabisa katika hadithi walizozipokea, hata kiasi cha mbu hawazingatiwi. Masahaba hawa wanaopokea hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Idhan ar-rafida indahum ash-shi'a, hadithi sahihi kwao ni ile iliyopitia kwa ahlul bait an jaddihim sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Idhan hadithi zote hizi zilizokuja katika Bukhari na Muslim na vitabu vyote vya hadithi, mashia marafidha hawazikubali, wanazikataa. Huo ni msingi wa pili wa sheria ya Kiislamu. Marafidha mashia wanaukataa. Msingi wa pili wa sheria, as-sunnah an-nabawiyya. Msingi wa tatu, ijma'u salaf. Wanasema nini? Nini msimamo wa mashia kwa ijma'u salafi hadhihi al-umma? Itifaki ya watu wema wa umati huu katika sheria ni msingi wa tatu katika sheria, katika misingi ya sheria hii ya Kiislamu. Wanasema nini rafidha kwa msingi huu wa tatu? Arrafidha wanaitakidi kwamba ijma'u salaf au ijma'u hadhihi al-umma la yu'tabar, hawaizingatii ijma'i ya ummati huu, ijma' ya salafi hadhihi al-umma hawaizingatii kabisa, isipokuwa idha kana biqawli al-ma'sum, isipokuwa ikiwa kwa maneno ya ma'sum, mmoja katika maimamu wao. Ikiwa ijma'i hiyo iko na mmoja katika maimamu wao, watazingatia kauli ya imamu huyo. Wao hawazingatii ijma'i ya salafi hadhihi al-umma, masahaba hawazingatii. Hii ndiyo itikadi ya masia kwa msingi huu wa tatu wa sheria ya Kiislamu, ijma'u salafi hadhihi al-umma, hawazingatii ijma'i hiyo wala hawaikubali ijma'i hiyo, isipokuwa wanakubali kauli ya imamu wao. Imamu wao ndiyo hujja, lakini ijma'u hadhihi al-umma laysa bihujja 'inda ar-rafida. Allah subhanahu wa ta'ala akielezea ijma' na watu kuwafuata salafu hadhihi al-umma, yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala wa man yushaqiqi ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Anayemwasi mtume baada ya kumbainikia uongofu, wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin, mtu huyo akafuata isiyokuwa njia ya waumini as-sahaba, wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin, mtu huyo akafuata isiyokuwa njia ya hawa masahaba, nuwallihi ma tawalla, tutamlekeza huko huko alikoelekea, wa nuslihi jahannam, na tutamtia katika jahannam, wa sa'at masira, jahannam ni mbaya marejeo yake. Hadha wa'id, wa'idun shadid liman lam yattabi' sabila as-sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim. Wa fi sahih al-jami' an ibn Umar radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala inna Allah ta'ala la yajma'u ummati 'ala dhalalah wa yadu Allah 'ala al-jama'ah. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akiwasifu as-salaf anasema inna Allah ta'ala la yajma'u ummati 'ala dhalalah, Allah mtukufu hawezi kuwakusanya ummati wangu juu ya upotevu. Inna Allah ta'ala la yajma'u ummati 'ala dhalalah wa yadu Allah 'ala al-jama'a, mkono wa Allah uko katika jamaa, jamaa hiyo itifaki hiyo ya salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim wa yadu Allah 'ala al-jama'a. Mtume sallam akithibitisha ittifaq na ijma'u salafi hadhihi al-umma as-sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. تمفهم كوانبا الرافضة الشيعة wanakataa misingi hii ya sheria ya Kiislamu ambapo ni Qur'an na Sunna na ijma'u salafi hadhihi al-umma. Ar-Rafidha katika itikadi zao ni kwamba masahaba wote waliritadi, masahaba wote walitoka katika Uislamu baada ya kufariki Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hii ni moja katika itikadi ya masahaba ya hawa Rafidha. Ar-Rafidha Shia wanaitakidi kwamba masahaba wote, masahaba wote isipokuwa watatu au wanne, wote hawa walirtadi baada ya kufariki Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Al-Kulaini, moja katika mashekhe wao, Al-Kulaini katika kitabu chake Usulul Kafi, katika kitabu hiki kuna kitabu Rawdha, Ar-Rawdha min Usulil Kafi, anasema rawa Al-Kulaini an Abi Ja'far alayhi salam annahu qala kana an-nasu ahla jahiliyya ba'da an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam illa thalatha, watu walikuwa ni watu wa kijahiliya baada ya kufa Mtume sallallahu alayhi wa sallam isipokuwa watu watatu. Akawataja Al-Miqdad ibn al-Aswad, Abu Dharr al-Ghifari, Salman al-Farisi. Hawa masahaba watatu ndio waliobakia katika Uislamu, lakini wote waliritadi wakatoka katika Uislamu. Huyo ni Al-Kulaini katika kitabu Rawdha min Usulil Kafi. Shekhe wao mwingine Ni'matullahi al-Jazairi katika kitabu chake Al-Anwaru an-Nu'maniyya, ye anasema inna Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam lamma qubid au irtadda an-nasu, anasema Ni'matullahi al-Jazairi, irtadda an-nasu ba'da an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam illa arba'a, watu wote waliritadi wakatoka katika Uislamu baada ya kufa Mtume sallallahu alayhi wa sallam isipokuwa watu wanne. Ni kina nani? Akamtaja Al-Miqdad ibn al-Aswad, wale watatu wa mwanzo, Al-Miqdad ibn al-Aswad, Abu Dharr al-Ghifari, Salman al-Farisi wa Ammar. Huyu wakamuongeza wanne, Ammar bin Yasir. Hawa pekee ndio waliobaki katika Uislamu, lakini wote irtaddu wakatoka katika Uislamu. Thumma qala wala ishkala fi dhalik, hakuna matatizo katika jambo hilo. Huyo nani huyo? Huyo ni Ni'matullahi al-Jazairi, moja katika mashekhe wao. Al-Fudail ibn Yasar fi Bihar al-Anwar, Al-Fudail ibn Yasar yeye anapokea, naye anapokea kwa Abi Ja'far alayhi salam, yeye anasema inna Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam lamma qubida sara an-nasu kulluhum ahla jahiliya illa arba'a, anasema baada ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam kufariki watu wote walitoka katika Uislamu isipokuwa watu wanne. Akamtaja Ali ibn Abi Talib والمقداد بن الأسود وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي. هو الكليني أكوليزا وعمار فعمار ناي منهم تجي عمار ومن تجي علي المقداد بن الأسود أبو ذر الغفاري نسلمان الفارسي ومن تجي وأن فعمار نعمار ناي أكمامية إن كنت تريد alladhina lam yadkhulhum shay'un fa haula'i thalatha, ikiwa wewe wataka watu ambao hawakuingiliwa na ukafiri wote ni hao watatu. Yeye kataja wanne lakini anasema ni hao watatu tu. Nani katika hao watatu na wewe umetaja wanne? Ametaja watu wanne: Ali wal Miqdad ibn al Aswad wa Abu Dharr al Ghifari wa Salman al Farisi. Alipotajiwa fa Ammar na Ammar naye mbona hukumtaja? Akasema ikiwa wataka ambao hawakuingiwa na ukafiri wote, basi ni watatu tu katika hao. Ndugu zangu Waislamu, hizi riwaya hizi tatu peke yake nilizozitaja zinaonesha kugongana gongana maneno yao mashehe wa Mashia. Wengine wasema ni masahaba watatu peke yao walibaki katika Uislamu, wengine wasema ni wanne, wengine kadha. Ina taarud, riwaya zao zinagongana gongana na kupingana pingana. Ndugu zangu Waislamu, hawa Rafidha kutokana na maneno yao haya wanamaanisha wazi na kuelezea wazi wazi uhalisia wa Ushia kwamba ni urongo, kwamba ni warongo Mashia katika madhehebu yao hayo, kwa sababu hawa ni maadui wa Ahlul Bait, sio wapenzi wa Ahlul Bait. Sio kweli kwamba wanawapenda Ahlul Bait, hawa ni maadui wa Ahlul Bait, kwa sababu wanaposema kwamba watu wote waliritaji wakatoka katika Uislamu isipokuwa watu watatu au hao wanne, wanamaanisha nini? Wanamaanisha hao Ahlul Bait wanaowapenda pia wametoka: Al-Hasan, Al-Hussein, Fatima, Ahlu Ali, Ahlu Jaafar, Ahlu Aqil, wote hao wametoka isipokuwa hao masahaba watatu au wanne waliowataja. Ndiyo maana maneno yao. Ndugu zangu Waislamu, haya ni kumaanisha kwamba Ar-Rafidha ni maadui wa Ahlul Bait, lakini pia ni maadui wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na ni maadui wa sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huu ndio ukweli. Wanaficha ficha na kujitia pazia, lakini huu ni uyahudi mkubwa walionao hawa Rafidha, bali afadhali mayahudi na manasara kuliko hawa Rafidha kama wanavyosema maulama. Hakuna myahudi yoyote, hakuna mnasara yoyote aliyedai kwamba masahaba wote walikufuru wakatoka katika Uislamu isipokuwa hawa Rafidha. Mashia ndio waliosema maneno hayo machafu katika Uislamu, na hii ni wazi kwamba hawa ni maadui wa dini ya Kiislamu na ni maadui wa Uislamu hawa Rafidha Mashia. Ndugu zangu Waislamu, tutaendelea kuelezea itikadi za Mashia ili Waislamu waelewe, sababu bado kuna Waislamu hawajaelewa, bado kuna Waislamu hawataki kuelewa, na hoja yao kubwa baadhi ya Waislamu, mbona Mashia waenda haji? Hiyo ndio hoja yao kubwa, hawa awamu, watu wasiosoma. Watu wasiosoma wana hoja hiyo: nyinyi mwasema Mashia ni makafiri, mbona waenda haji? Kwani wanafiki hawakuwa wakihiji? Wanafiki wakati wa Mtume SAW walikuwa wakiswali, walikuwa wakifunga, walikuwa wakifanya haji. Wanafiki, na ni wanafiki, si Waislamu wala si masahaba wala si Waislamu, ni wanafiki zaidi ya ukafiri. Sasa hiyo sio hoja. Wale watu ambao hawasomi hawajui ilmu ndio wana madai hayo, kwamba eti Mashia wanakwenda haji kwa hiyo ni Waislamu. Wanafiki walikuwa wakifanya haji, wanafiki walikuwa wakifunga, wanafiki walikuwa wakiswali, lakini ni wanafiki wamebaki ni wanafiki, na ni zaidi ya makafiri wanafiki hayo. نسأل المولى سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك رحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا رحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا رحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.